Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet dilerse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Ve dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalet de ateştedir. Allah hepimize hayır versin, razı olacağı amelleri işlemeyi, cennete girmeyi ve cemali görmeyi hepimize nasip etsin kardeşlerim. Biliyorsunuz, Ademoğlunun yaratılışı her sözde, her işte, her amelde Allah'a kulluk üzeredir. Ama bu kullukta Ademoğlu bazen pusulasını şaşırır. Bazen kafası bulanır. Bazen başına gelen olaylar, kaderindeki yazgılar, Allah'ın imtihanı, kendisine giden bu nurlu yolda insanın bazen zihnini bulandırır. Bunların hepsi gayet normal olan şeylerdir ki Allah Azze ve Celle her doğurulan çocuğu fıtrat üzerine yarattığını söylüyor. Ama yaşadığı çevre, anne baba neyse, Yahudi ise Yahudi olarak, Hristiyansa Hristiyan, Mecusi ise Mecusi olarak yetiştiriyor. Bakıyorsun bugün yaşadığımız yere, hangi etnik gruptansa, işte Çerkez'di, işte Arnavut'tu, Türk'tü, Kürt'tü, Alevi'di, Sünni'ydi veyahut Süryani'ydi, kendi neslinin de gelen kültürünü takip edebilmek için kendindeki mayayı aynen çocuğa ne yapıyor? Atıyor. Ve aynı olmasını istiyor. Konuşmada, törede, ananede. Ama dinimiz ne olursan ol, Allah'a kul ol. Ne olursan ol ama Allah'a isyan etme. Örfe İslam karşı değil. Allah'a karşı olan muameleye İslam karşıdır. İşte bugünkü konumuz ahit ismi adı altında bir kavram dersi işlemeye çalışacağız. Çünkü Allah Azze ve Celle bizden bir ahit almıştır kardeşler. Nedir bu ahit? Bizler daha dünyaya gelmeden ruhlar aleminde Allah Azze ve Celle Adem'in sulbünden kıyamete kadar gelecek bütün ruhları çıkarmış ve ben sizin Rabbiniz değil miyim diye bir soru sormuş. Burada bulunan şu nefisler, bulunmayanlar veyahut ta Adem'den kıyamete kadar gelecek bütün ruhlar hepsi bu ahdi ne yapmıştır? Vermiştir. Evet, sen bizim Rabbimizsin. Ayet devam ediyor. Ahdin devamı şöyle, yarın kıyamet gününde. Ben bunu hatırlamıyordum. Ben bunu bilmiyordum. Demeyesiniz diye hepinizin üzerine bu ahdi ne yaptım? Kendi nefsinizin üzerine şahitler kıldım diyor. Veyahut ebeveynlerimiz, analarımız, babalarımız sana vermiş oldukları şu ahdi bozdular. Biz de ondan sonra gelen nesiliz. Beni bozdu. Ahdi hiç öğretmedi demeyesiniz diye her nefsin üzerine ne yapıyor? Şahit kılıyor. Annen baban bir Hristiyan, bir Yahudi, bir kafir, bir Mecusi veya dinsiz biri olabilir. Ama Allah senin de üzerine bu ahdi ne yapıyor? Kendi nefsini şahit kılıyor. İşte kardeşlerim, kulluğu ele aldığımızda bir icbari kulluk diyoruz, iki ihtiyari kulluk diyoruz. İcbari kulluk nedir? Fıtrat üzerine doğan insanın mükellef olana kadar yapmış olduğu davranışlardır. Ve bunda da akıl hüccettir. Akıl ön plandadır. Analizi hep akıl yapar. Ama mükellef olduktan sonra aklın zerre kadar değeri artık ne yapmaz? Kalmaz. Akıl vahye tabi olacaktır. Gelen vahiyle ne yapıyor? Hareket etmeye başlıyor. İşte ahit veren bizler bu ahdimize dünyada ne yapacağız? Sadık kalacağız. Ve o verdiğimiz ahitle hepimiz imtihan olacağız. İşte ahdine kim sadık kalırsa kurtulan nedir? Odur. Kim bu ahdini bozarsa o da karşılığı olan azabı ne yapacaktır? Görecektir. Ayetimiz sohbetimize konu olacak. Ayetimiz ise Bakara 27. ayet. Onlar öyle fasık kimselerdir ki kesin söz verdikten sonra Allah'a verdikleri ahitlerden dönerler. Allah'ın ziyaret edilip hal ve hatırının sorulmasını istediği kimseleri ziyaretten vazgeçerler. Yeryüzünde fitne ve fesat çıkarırlar. İşte onlar gerçekten zarara uğrayanlardır diyor. Evet. Ayetimiz bu. Kısaca ahde baktığımızda kardeşlerim, ahit nedir? Tanımı nedir diye. Ki Kur'an bunun üzerinde özellikle durur. Ve ahit kelimesi Kur'an'da 46 yerde geçer. Basit değildir bu. Yani 46 kere Allah üzerinde hassasiyetle ne yapmıştır? Durmuştur. Ahit dediğimizde ne geliyor kafanıza mesela? Söz verme, emir, talimat, anlaşma, değil mi? Bunlar hep lugavi manaları ki ıstılahta da bunlar yer yer nedir? Cüzleridir. Yükümlülük, itimat veren söz, yemin, misak, bir şeyi korumak anlamlarına gelen bir sözdür. Ve hepsinin de ayrı ayrı bir cüzü vardır. Karinesine göre manaları vardır. Bir yeminin, bir anlaşmanın, bir şeyi teminat altına almanın veyahut Allah'a verilen ahit neydi? Sana gereği gibi her sözde, her işte, her amelde ne yapacaksın? İtaat edeceksin, kulluk yapacaksın. Neslin korunması var, malın korunması var, insanın korunması var, dinin korunması var, aklın korunması var. Bunların hepsi nedir? Bu ahdin içindedir. Ve insan fıtratını ne yapacak? Bozacak hallerden uzak duracaktır. İşte Allah Azze ve Celle ben sizin Rabbiniz değil miyim diye ne yapmıştır? Ahit almıştır. İttifak ve hükümlerini Allah İsrailoğulları arasında yapılan ahdin hükümlerini ihtiva için Yahudi ve Hristiyanlardan ne yapmıştır? Ahit almıştır. Ama onlar ahitlerini ne yapmışlardır? Bozmuşlardır. Onların alimlerinden Allah Azze ve Celle hakkı anlatacaklarına ve ona bir şey eklemeyeceklerine dair ahitler almışlar. Almış ama onlar ne yapmışlardır? Dini gizlemişler, ters düz etmişler, eklemeler yapmışlar, çıkarmalar yapmışlar. Hadis-i şerifte ne diyor? Siz de onlara karışı karışına, arşına arşına ne yapacaksınız? Uyacaksınız. Bizim alimlerimizde de aynı müşkülat ne yapıyormuş? Gündeme geliyor. Onlar kitaplarını tahrif etmişler mi? Etmişler. Bizdekiler de etmiş. Onlar kitaplarının eksik olduğunu, fazla olduğunu iddia ediyorlar mı? Aynısını bizdekiler de yapıyor. Onlar peygamberlerinin sözlerini yalanlamışlar mı? Mucizelerini? Evet. Aynısı bizimkilerde ne var? Mevcut. Onlar kitabı 34-35'te Yahudiler, hahamlar ne yapmışlar? Dini Allah'ın ayetlerini meta, yani bir değer karşılığında satmışlar, dünyalık menfaat elde etmeye çalışmışlar. Allah'ın ayetlerini ters düz etmişler. Bizim ümmette de bu ne yapmıştır? Vuku bulmuştur. Allah Azze ve Celle ahdini bozanlardan değil, ahdini yerine getirenlerden eylesin. Evet kardeşlerim. Ahit hem Allah'ın insanlara teklif etmiş olduğu hüküm, hem de insanların Allah'a karşı veya Allah namına diğerlerine karşı yerine getirmeyi taahhüt ettiği meselelerdir. Ve Kur'an bunu birçok yerde ne yapmıştır? Zikretmiştir. Mesela Allah'ın ahdini yerine getirin diyor Enam 152'de. Alimler burada ahdi şöyle izah etmişler kardeşler. Allah'ın ahitlerini ifa ediniz. Gerek Allah'ın size vermiş olduğu teklifi veyahut emirleri, nehileri ve gerek sizin Allah'a ve Allah namına diğerlerine verdiğiniz ahitleri, adakları, yeminleri, akitleri, doğru olan her türlü taahhütleri yerine getirin. Çünkü İslam'da ahdi bozmak nedir? Haramdır demiştir. Mesela kadının birisi çocuğunu çağırır, gel sana hurma vereceğim diyor. Sen diyor ona vereceksin mi? Yok diyor, çağırmak için yapıyor. Kandırma diyor. İslam'da ahdi bozma, kandırma yoktur diyor. Çocuğun dahi olsa bunu ne yapma? Yapma. Şimdi velev ki yaptı. Şimdi çocuğun fıtratında ne var? Anne veya babasının önde gidenin kandırmama şeyi var. Yalan söylememe, çocuğuna zulmetmeme. Yapınca çocuk ne yapıyor? Bir hayal kırıklığına uğruyor. Sonra kendi fıtratı da değişiyor. Ha, demek ki kandırma var. O da ne yapıyor? Ustaca onu kandırma yoluna gidiyor. Yani basit gördüğüm bir şey bela olarak karşına ne yapıyor? Çıkıveriyor. Onun için ahit İslam'da neymiş? Çok çok önemli. Ve Allah Azze ve Celle bunu müminlerin vasıflarından saymıştır. Müminin 8'de onlar emanetleri ve ahitlerini yerine getirirler diyor. O neymiş? Müminlerin vasıflarından. Münafıkların vasıflarından birisi neydi? Emaneti asla yerine ne yapmazlar? Getirmezler. Söz verirler, sözlerinde asla ne yapmazlar? Durmazlar. Demek ki Allah Azze ve Celle koymuş olduğu bu kurallarla inanan ve küfredenin de vasıflarını ne yapıyor? Açıklıyor. Şimdi biz bunları öğrendik. Bize sağlayan ne? Demek ki toplumda hangi kesimde olursa olsun, bir iş kolunda, bir tarlada, bir evde, bir sosyal düzende ne olursa olsun özü sözü doğru, söz verdiğinde sözünü ne yapan? Yerine getiren, adak adadığında adağını haksa yerine getiren insanlar olmak zorundayız. Neden? Müminsek bizden müminin vasıfları ne yapacak? Sudur edecek. Eğer bu sudur etmiyorsa o da nedir? Münafıklığın hasletleridir. Birisi gelip de sana münafık dediğinde bu sefer ne yapar? İnsanın soruna gider. İnsan küfür işler, günah işler, zina işler veyahut hırsızlık yapar, yakalanır. Hırsız dedi mi ya kafayı gizler, ya gözü gizler ya da hırsız diyene saldırır. Halbuki yaptığın iş bu. Üstündeki elbise nedir? Budur. Ama müminin güzel huyları hiçbir zaman ölmeye de gerek kalmaz. Çünkü insanda bir iman vardır. İyilik yaptığında sevinir, rahatlar. Kötülük, günah işlediğinde ne yapar? Sıkılır. Ama facirde ise böyle bir durum nedir? Söz konusu değildir. Evet. Ahitle yemin arasında fark vardır. Yemin bozulsa kefaret gerekir. Fakat ahitte bu nedir? Yoktur. Kefaretle ortadan bu ne yapmaz? Kalkmaz. Yani belası büyüktür. Düşünün şimdi biraz büyük boyutta ele alın. İki kabile var veya devlet birbirleriyle savaşmayacaklarına dair veyahut belli bir anlaşma yaptı. Birisi ahdi bozdu anlaşmayı ve birine saldırdı. Bu neyle mi denir? Yoksa hep savaşlandır. Artık kim galip gelirse ona kadar ne yapar gider ve bedelini karşıya ağır ödetir. Yemin de bir ahittir ama yeminin nedir? Hayırlısını gördüyseniz ondan ne yapın? Dönün. En hafif de nedir? 3 gün arka arkaya oruçtur. Bakın bu kefareti vardır. Ama ahdin öyle bir kefaret de nedir? Yoktur. Evet. Allah Azze ve Celle Bakara 40'ta diyor ki ey İsrailoğulları size nasıl bir nimet ile nimetlendirdiğimi hatırlayın. Ve bana verdiğiniz sözü yerine getirin ki ben de size verdiğim sözü yerine getireyim. Ve siz benden korkun diyor. Bu ayeti kerimede ahitlerden biridir. Ve ayeti kerimeden de anlaşıldığı gibi kardeşlerim, Cenab-ı Hakk'a söz vermiş bulunan bir kavme Allah Azze ve Celle sözünü hatırlatıyor ve ben size bir vaatte bulundum diyor. Siz bunu ne yapın? Yerine getirin. Allah ahdinden asla caymayacağına göre insanlar da ahitlerinden ne yapmayacak? Caymayacak. Allah Azze ve Celle insanlıktan ne istemişti onlardan? İman edin. Salih amel işte. Ben de size yeryüzünün emniyetini vereyim. Size yeryüzünü hakim kılayım. Korkunuzu götüreyim. Emniyetli kılayım diyor. Nur suresinde. Nur 55'te. Ama insanoğlunun şu anki bakın hangi kara parçasına giderseniz gidin bir kargaşa var, bir ölüm var, bir kan dökme var. Hiçbir huzuru ne yapamıyorsunuz? Bulamıyorsunuz. Neden? Ahit yerine getirilmiyor. İman ve salih amel nedir? Yok. İstediği bu. İman ve bunun akabinde Allah'ın kabul ettiği bir amel. Bu olmayınca yeryüzünde de ıslah, sulh ne yapmıyor? Olmuyor. Düzeni ne yapıyor? Bozuluyor. Ama Allah'ın ahdi yok mu? Var. Sen ahdini yerine getir. İslam'da yeryüzünde ne yapsın? Hakim olsun. Olay bu kadar. Bakın kafirlerin, müşriklerin çalışmalarına nerede Müslüman topluluk var onların tevhidini bozacak çalışmaları hep kafirler yapmıştır. Hepsinde. Ve Müslümanlar da dinlerini öğrenmekten aciz kalıp gidip onların ekmeğine ne yapmıştır? Yağ olmuştur. Evet. Allah hepimize hayır versin. Ahdini anlayanlardan eylesin. İnsanın ahdini yerine getirmesi ne demektir? Allah'a ibadet etme, onun yasaklarına uyma, ona ortak koşmama, sapıklıktan geri durma. Emir ve nehirleri neyse harfiyen ne yapma? Bunu yerine getirmedir. Evet. Çünkü bizler Fatiha suresinde de ne yapıyoruz? Yalnız sana ibadet eder. Yalnız senden yardım dileriz. Böyle dediğimiz halde adam gidiyor bir kabirden, bir taştan veya bir başka şeyden ne yapabiliyor? Yardım dileyebiliyor ve ahdini ne yapıyor? Bozuyor. Evet. İnsanlar Allah'ın emir ve yasakları ile hududunu aşarlarsa Allah'a değil şeytana ibadet etmiş ve onun çemberine ne yapmıştır? Girmiştir. Ve Allah diyor ki Azze ve Celle burada yine Kur'an okumaya bizi dinimiz itiyor. Ey Ademoğulları ben sizinle ahitleşmedim mi? Şeytan sizin apaçık bir düşmanınız demedim mi? Yasin suresinde. İyi bir Kur'an okuyucusuysa bir Müslüman Allah'la burada ne yapmıştır? Ahitleşmiştir. Allah öyle diyor. Ben sizinle ahitleşmedim mi? Şeytana tapmayın. O sizin düşmanınızdır diye. Yasin 60'ta. Yine Rabbiniz Ademoğullarının sulbünden, bedeninden kıyamete kadar gelecek bütün ruhları çıkarttı ve bensin Rabbiniz değil miyim diye ne yaptı? Bir ahit aldı. Bu da ahde vefa konusunda İslam'ın ne kadar titiz olduğunu ve insanlar arası ilişkide güven unsurunun hakim olması için yegane garanti vasıtası olan ahde vefayı ne yapıyor? Gündeme getiriyor. Bu güven olmadan veya sağlanmadan sıhhatli bir toplumu kurmamız mümkün değil. Birileriyle yola çıkıyorsun, onları yetiştiriyorsun, belli bir seviyeye getiriyorsun, bir bakıyorsun hainlik yapıyorlar, döneklik yapıyorlar. Bunlarla bir yere varma nedir? Mümkün değil. Birileri o insanları ne kadar ulularsa ululasın, onu yetiştiren insan onlara hain diyorsa o adam haindir. Çünkü çırağının ne mal olduğunu usta mı bilir, millet mi bilir? Çünkü usta çırağına birçok meziyet vermiştir ki toplumun önünde onlar ne yapmıştır? Sivrilmiştir. Yani herhangi bir halleriyle. Ama ahde vefa yoksa bir insanda Allah'a vefaya hiçbir zaman ne yapmaz? Durmazlar. Ve bakın toplumların helakına tamamen hep kendi nefislerinin doğrultusunda giden insanların yüzünden helak olmuştur Müslümanlar. Paylaşılmayacak ne var? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın son vasiyetinin ne olduğunu hiç okudunuz mu? biz peygamberlerdir, miras bırakmayız. Yani bugünkü insanlar, alimler diyelim, birbirlerine haset etmeleri, ben daha çok bilirim demeleri, hocalarını tanımamaları veyahut kopuk yaşantıları, gururları, kibirleri nedir biliyor musunuz? Allah Resulü bak ta o gün diyor ki, biz peygamberler mal bırakmayız miras. O beytül malımız. Bizim bıraktığımız nedir? İlimdir. Aldıkça alın. O kadar. İlim kimden alınır? Rabbani alimden alınır. Hırsızdan, soysuzdan, arsızdan alınmaz. Alınmaz. Çünkü onlar belli bir şeyle ineğin dilini doladığı gibi ne yapar? Yaldızlı sözler söyleyerek insanların sadece duygularını okşarlar ama hiçbir ruh onlarda ne yapamazsın, göremezsin. Aleykümselam. Yok. Yok, anlamadım. Soğuklu değil bu. Ve o insanların o hareketleri toplumları hep fırkalaştırmaya doğru ne yapar? Götürür. Başka bir fırkayla karşı karşıya onları ne yapamazsın? Getiremezsin, karıştıramazsın. Bir olmaları nedir? Mümkün değil. Bakın şimdi İslam'da hacca gittiğinde Müslümanların bir hac emiri var. Onun emirliği altında Müslümanlar düzenli bir şekilde ne yapıyor? Haç yapıyor ve huzurlu bir şekilde haçlarını yerine getirip ibadetlerini memleketine dönüyor. Var mı bugün bu sünnet? Yok. Orada Müslümanlar kaynaşıyor, ortak dertlerini dinliyor, ümmetin sorunları hallediliyor. Bugün ne var? Turist olarak gidiş, turist olarak gelme var. Hac ibadeti Müslümanları ne yapmalı? Kaynaştırmalı. Namaz ibadeti insanları ne yapmalı? Kaynaştırmalı. Halbuki bugün namaz insanları sanki birbirinden ayıran ne olmuş? Bir unsur olmuş. Camiler terk edilmiş, insanların arasındaki ihlas ne yapmış? Gitmiş. Bunların hepsi ahit konusunda insanların Allah'a vermiş oldukları şeyi ne yapmış? Bozduklarından. Ve yeryüzünde bozgunculuk çıkmış ve Allah onlara ne yapıyor? Lanet ediyor. Ve bozgunculuk çıkaran, ahitlerini bozan insanlara baktığımızda ki bunlar münafık kılıklı insanlardır. Yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Dediğinde onlar der ki diyor, asıl bozguncu sizsiniz. Ve iman eden, iman ehli insanları dahi ne yapıyorlar? Bozgunculuk yapmakla suçluyorlar. Onlar diyor, Allah devam ediyor Azze ve Celle, Allah'ı ve müminleri aldatmaya çalışırlar. Yani artık yaptıkları şeylerin o kadar övünür hale geliyorlar ki, Allah'ı bile, Resul'ü bile ne yapıyorlar? Müminleri bile aldattıklarını zannediyorlar. Allah da onlara ne yapmıştır? Tuzak kurmuştur diyor. Ve ta mahşer yerine kadar bunlar böyle avunup ne yapıyor? Gidiyor. Allah Azze ve Celle kıyamet günü bütün insanlar toplandığında en son müminler kalıyor. Bana secde edin diyor. Müminler secde ediyor. Münafıklarsa ne kadar secde etmeye kalksalar da sırtların üzerine ne yapıyor? Geri düşüyorlar. İşte Allah'ın kurmuş olduğu tuzak da onlara nedir? Bu. Bu da gösteriyor ki münafıkları hakikaten ikna etmek çok zordur. Ahitlerini bozdukları gibi yaptıkları şeyleri hep hoş gören, müminleri her zaman kötüleyen insanlar ne yapmıştır? Olmuşlardır. Allah onların şerlerinden bizleri korusun kardeşlerim. Allah emirleri yoluyla, peygamberleri vasıtasıyla insanlardan hep ne yapmıştır? Ahit almıştır. Mesela Yahudi ve Hristiyanlardan alınan ahitte bunlar arasında Allah İsrailoğullarından namaz kılıp zekat vereceklerine, peygamberlerine inanıp onları destekleyeceklerine ve Allah'a güzel takdimlerde bulunacaklarına, Allah'tan başkasına tapmayacaklarına, ana babaya, yakına, yetime, düşküne iyilik edeceklerine, ki Bakara 83, birbirinin kanını dökmeyeceklerine, birbirinin yurtlarından çıkarmayacaklarına, Bakara 84-85'te ne yapmış? Söz almış. Fakat onlar verdikleri hiçbir sözü yerine ne yapmamışlar? Getirmemişler. Aynı ahit bizim için de geçerli. Namaz zayi olmuş. Verilen ahitler gitmiş. Ölçü tartı gitmiş. Büyük küçük kalmamış. Merhamet yok. Helal haram hepsi toz olmuş gitmiş. Ve ne oluyor? Verilen ahitler yerine gelmeyince bu sefer yeryüzünde bozgunculuk meydana gelir. Bugün kafirleri bırakın. Sadece Müslüman topluluğunu ele alın şöyle. İnanan kesimi. Hep kafanızda onu tasavvur edin. Allah aşkına hangi bir Müslüman evinde, aile yapısında, modelinde İslam'ı bir yaşantı var? Düşüncesinde, hayalinde, giyinişinde, geleceğe bakışında, namazında ve ibadetlerinde var mı bir intizam? Yok. Neden yok? Çünkü verilen hiçbir ahitten Müslümanın nedir? Haberi yok. Geçen bir yerde böyle oturuyoruz. Tevekkül nedir dedim. Ne tanımında ne muhtevasında hiçbir şey yok. Tevessül nedir? Tevhidin bunlar olmazsa olmazlar. Tevhidin cüzleri yok. İstihane nedir? Yok. İstigaze nedir? Yok. İstihaze nedir? Yok. Yani tevhidin hiç. Bunlar yıllarca sohbetlere gelip giden insanlar. Ve tevhidin olmazsa olmazları ve yıllarca anlattık, defalarca öğretme yoluna gittik veya akide kitaplarını tarif ettik. İnsanlar sadece bakıp gidiyorlarsa, akidelerini anlamıyor, hayatlarına geçirmiyorlarsa anlatması da mümkün değil. Şimdi adam kabre giriyor, münker ve nekir melekleri geliyor, oturt diyor, sorular soruyor. Eğer dünyada hayatına geçirmişse tıkır tıkır onların cevabını ne yapıyor? Veriyor. Ama bakın hadis devam ediyor. Ya dünyada birileri bir şeyler diyordu. Ben duyuyordum ama ne olduğunu yani hayatına geçirmediği için ne yapamıyor? Anlamıyor. Derdir ve azap ona ne yapar? Başlar diyor. Şimdi demek ki biz de inandığımızı söyleyip de bunlardan haberimiz olmazsa yani elbette ki bizde bozgunculuk, elbette ki bizim aramızda da talan, bölünme ne yapacak? Hat safhaya gelecek ve her fırka kendi yaptıklarının huzurunu duymaya ve sevinmenin yoluna gidecek. Yolda birisi sorsa, anlat bakayım İslam kardeşliğini. Müminler kardeştir. Doğru, müminler kardeştir. Müslümanın Müslüman üzerinde hakları vardır. Tabii vardır. Sana selam verene mi selam vereceksin? Seni hasta ziyaretine gelene mi gideceksin? Senin ihtiyacını görene mi kardeş diyeceksin? Veyahut senin cenazene gelene mi gideceksin? Bu mu kardeşlik? Yoksa kardeşliğin daha üstte, kelime-i tevhidde, boynunda tevhid bağı varsa o senin kardeşin. Bu haklar onun elinde mi? Veyahut kanı, malı, namusu sana haramken sen aynı kıbleye döndüğün halde bunlar ona helal mı kalacaksın? Yani İslam dediğinde İslam'ın ahkamını da Allah'a verdiğimiz ahdi de bizler ne yapacağız? Bilmek zorundayız kardeşlerim. Çünkü bunlar nedir? Müminin vasıflarında. Bakın Allah-u Teala söz konusu ettiği ahde ne ekliyor? Onlar emanetleri ve ahitleri sözlerine ne yapar? Riayet ederler. Şimdi bir toplumun dengesinin sağlanmasında ne vardır? Bir güven söz konusudur. Birine emanet ettiğin bir hanımın da olabilir, bir malın da olabilir veyahut bir söz de emanet edebilirsin. Emanet ettiğin şahıs bunlara tecavüz ederse bunda denge kalır mı? Mümkün değil. Tecavüz eden insan ifşa edildiğinde hala ona itibar edilirse dürüst olan insanların itibarı olur mu? Demek ki bozuk, fitneci, yalancı, hırsız birine birisi itibar ediyorsa ona itibar eden de onun gibidir. Veyahut ondan daha beterdir. Çünkü Allah ne diyor Azze ve Celle kitabında, Resulü sünnetinde? Herkes sevdikleriyle beraberdir. Yani kiminle kafan uyuşuyor, bir yola gidiyorsan huyuyla, suyuyla uyuştuğun için gidiyorsun. Yani yaşantından, ticaretinden, düşüncenden. Ama uymuyorsa gitmen nedir? Mümkün değil. Ayrılırsın. Onun için de asla bir Müslüman fert de olsa, cemiyet içinde de olsa verdiği sözden de, emanetten de ne yapamaz? Dönemez. Hiyanetlik ne yapamaz? Yapamaz. Çünkü doğru olmak insanın fıtratından, fıtrat da İslam'dan. Onun için müminler fıtratlarının doğru yoldan sapmasına asla müsaade ne yapmaz? Etmezler. Evet. Rabbim bizlere mağfiret etsin. Hayırdan ayırmasın kardeşlerim. İnsanın bozduğu her ahdin şahidi Allah'tır. Onun için mümin ahde vefa gösterir ve Allah'tan her zaman ne yapar? Korkar. Fakat günah işleyen insansa, yani her zaman sohbetlerde diyoruz ya, şurayı günah işlememiş bir kalp düşünün. Bembeyaz. Aynı sayfanın günah işleniş şeklini düşünün. Bu nedir? Simsiyah, beyaz ne yapmış? Kirlenmiş. Yani şurada Allah'tan korkan bir kalp var. Şuradaysa bu kadar engel var korkuya. Bir yalan söylemişsin, bir ahde vefasızlık yapmışsın, haram mal yemişsin, bir şeyler yapmışsın. Artık o insana hakkı anlatma, ahdi anlatmada gerçekten ne yapar? Zorlaşır. Onun için Allah günahtan sakınanlardan eylesin. Bakın ayet-i kerimede müminler genel anlamda emanetlerden ve verdiği sözlerden sorumludur. Mümin 8'de. Nas'ın hududunu geniş tutarak kısaca her emaneti, her ahdi içine alacak tarzda hüküm ne yapıyor? Genişliyor. Ve bu nitelikler her zaman, her yerde müminlerin nedir? Nitelikleridir. Ve hangi ortama gidersen git, orada senin vasfını bu ne yapar? Yüceltir. Düşünün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan bahsederken, Bisset'ten önceye bakın, yani peygamberliğinden. Soruyor, ben diyor şu dağın arkasında bir ordu var, bir düşman var, size saldıracak desem ne dersiniz? Ne diyor müşrikler? Sen Muhammed'i demezsin. Yani sen emin bir insansın. Ahde vefa gösteren bir insansın. Demek ki bir Müslüman nereye giderse gitsin İslam'dan önce insanlığını ne yapacak? Gösterecek. Ki kendinden gelen orada ne yapsın? Kabul görsün. Eğer bu sahte ise anlattıkları da nedir? Hep sahte olur kardeşler. Evet. Ama müşriklere güvenilir mi? Mümkün değil. Ama bugün bakın, eğer kafirler, müşrikler Müslümandan eminse, yani daha dürüst insanlarsa, o zaman Müslümanlar şöyle ahlakını ve ne öğrendiğini gözden ne yapacak? Şöyle bir geçirecek. Evet. Ve Âl-i İmrân 76-77'de diyor ki Allah Azze ve Celle, kim ahdini yerine getirir ve sakınırsa Allah onları ne yapar? Sever. Ve burada dikkatinizi çeken bir şey var. Sakın ha diyor ahdinizi, yemininizi dünyalık bir şeye karşı değişmeyin diyor. Yani menfaatiniz icabı ne yapın? Değiştirmeyin diyor. Evet. Rabbim hayırlısını versin. İslam ahlakında ahitse kardeşlerim genellikle eş anlamlı bir kelimede kullanılmış ve vaat da bundan türemiş. Allah'a iman eden ve salih amel yapan insanlara maddi ve manevi ecir ve mükafat verileceği manasında gelmiştir. Ve ahit kelimesi ahlaki bir kavram olarak ele aldığımızda birine söz verme, vaat ve taahhütte bulunma, anlaşma yapma manalarında kullanılmış ahlaki olarak. Hadislerde de hep bu manada kullanıp gelmiştir. Ama Kur'an'da kavram olarak geldiğinde ise hep ne olmuştur? İman olmuş, tevhid olmuş, Allah'a bağlılık, emir ve nehilere bağlı kalacağına dair söz verme olarak ne yapılmış? Gelmiş. Yani ahit dediğimizde çok kapsamlı olarak nedir? Dinde ele alınan kelimeden bir tanesidir. Ve hadislere, ayetlere, hadislere baktığımızda ahde uygun hareket edilmesi hep imandan sayılmış. Ahde uygun hareket edilmemeyse hep nifaktan sayılmıştır. Yani nasıl imanla hayayı anlattığımız dersi hatırlayacak olursanız, iman arttıkça haya da ne yapıyor? Artıyor. İman eksildikçe insanın hayası da ne yapıyor? Eksiliyor. Biri gitti mi, birinin mesabesi kalmıyor. İşte aynen ahde vefa da böyle meselelerden nedir? Bir tanesidir. Ahdine sadık olan bir insanın imanına şehadet ne yapabilirsiniz? Yapabilirsiniz. Ama ahitleştiğinde ahdini yerine getirmeyen insanınsa imanına şahitlik yapamazsınız. Çünkü bu nifaktan bir şubedir. Hatta daha ilerisi münafığın şubelerinde nedir? Bir tanesidir ve insan toplumunu bozan, düzenini bozan, birlik ve beraberliğini bozan meselelerden bir tanesidir. Ve Müslümanların arasını bölme, parçalama da en büyük zulümlerden nedir? Bir tanesidir. Bu da hep ahde vefasızlıktan ne yapmıştır? Gündeme gelmiştir. Evet. Ahlakçılar bir vaatte bulunurken, ileride ahde vefa göstermeyen bir kişi durumuna düşmemek için yerine getirilemeyecek hususlarda düşünmeden hemen evet demek yerine söz veren tarafın ahdini yerine getirmesini engelleyen meşru bir sebebin baş gösterebileceğine dikkat ederek inşallah yerine getirmeye çalışacağım. Yani inşallah kelimesini eklemeyi ne yapmıştır? Uygun görmüşlerdir. Ahde vefa bir kuraldır ve bir ahlak kuralıdır. Bu kaideye uyan, Allah'a verdiği ahde rihayet eden, bu şuura varan kimseyi Allah da sever, kulları da ne yapar? Sever. Ve ahde vefa göstermeyen ve ahdine de razı olmayan, bozan insanları Allah da sevmez, kulu da ne yapmaz? Sevmez. Ve toplumların da ihyası o toplumdaki dürüst insanların çoğalmasıyla bir toplumun helak olması, o toplumların nedir? Bozulmasıyla, ahitlerine sadık olmayan insanların bozulmasıyla mesele olur. Düşünün şimdi, yaşadığın ülkede bir kurum var, bir mahkeme var. Hep burada çek, senet, icra işiyle uğraşılıyorsa demek ki o insanların o toplumda çok çok bozulduklarının nedir? Göstergesidir. Yani adamlar kendi birbirlerine verdikleri anlaşmaya sadık kalmadıkları gibi verdikleri evraklara da ne yapmamış? Sadık kalmamış. Şimdi gidiyorsunuz Bukhari'de, Müslim'de hadislere bakın. Bir adam bir yere ticarete gidiyor. Yani dinimizin bize öğrettiği ahde vefaya bakın. Ve ne dersler var. Ticaret için gidiyor fakat parası tükeniyor. Araştırıyor, diyor ki buradan kimden borç alırım? İşte Hayrettin'den. Adam geliyor, ne alacağı adam ne de verilecek kişi birbirini ne yapmıyor? Tanımıyor. Diyor ki ben falan yerdenim ve bana şu kadar para borç verirsen ben de buradan mal alıp götürüp ülkemde satacağım ve sana getirip şu tarihte borcunu ne yapacağım? Vereceğim. Haklı olarak parayı verecek adam soruyor. Şahidin ve kefilin kim? Adam diyor ki şahidim ve kefilim Allah. Beni burada kimse ne yapmaz? Tanımaz. Adam tutuyor Allah'ın şahitliğini ve kefilliğini ne yapıyor? Kabul ederek gelen adama bir ücret veriyor. O adam ticaretini yapıyor ve ülkesine dönüyor. Ve aleykümselamlar. Anlaştıkları vakit geliyor, deniz kenarına geliyor. Adama götürecek bir gemi ne yapmıyor? Bulamıyor. Ama verdiği söz tarihi de ne yapıyor? Geliyor. Şahidi kim? Kefili kim? Allah. Adam o kadar rahatsız oluyor ki ormana gidiyor, bir kütük kesiyor, içini kazıyor, borç aldığı kadar altını içine koyuyor ve içine bir not koyuyor. Ben filan, senden falan tarihte şu kadar para almıştım ve şu tarihte gelmeye ahitleşmiştim. Fakat diyor, biliyorsun seninle benim aramda bu su birikintisi var ve ben burayı bir araç olmadan geçemem. Vallahi diyor, ben İşte Allah'ın şahitliği ve kefilliğiyle bu parayı almıştım. Bunu da sana Allah'ın getirmesini diliyorum diyor. Yazıyor ve şuya bırakıyor. Para veren adamsa deniz kenarına gelip bakıyor. Gelen bir gemi var mı? Tam eve giderken bir gün bakıyor bir sahile atılmış bir kütük. Dur götüreyim şunu yarayım. Baltayı vuruyor bakıyor bir çıkı. Çıkının içinde verdiği kadar para ve bir not. Adam seviniyor. Çünkü tevekkül etmiş. Allah'a sığınmış. Dürüst bir tüccar. Ve onun şahitliğini ve kefilliğini kabul etmenin şeyini duyuyor. Hazdına. Gelelim bu tarafa. Adam ilk gemiyle o ülke tekrar gidiyor. Adama gidiyor, parayı teklif ediyor. Tekrar. O diyor ki ben paramı aldım diyor. Senin şahit ve kefil kıldığın bana onu ne yaptı? Getirdi. Dürüstlüğü görüyor musunuz? Almadım diyebilir mi? Dünyada o kadar insan var. Kütüğü bırakıyor. Gidiyor kütük. Kütük ona nasip oluyor. Götüren de Allah. Teslim eden de nedir? Allah. İmtihan eden yine Allah. İşte ahit bu kadar nedir? Önemlidir. Siz ahdinize sadık kalırsanız Allah da size ne yapar? Yardım eder ve sever. Ahdinizi boşa çıkarmaz. Ama niyetiniz bozuksa o zaman Allah sizin elinize yardım etsin. Furkan suresinin son ayetlerinde geldiği gibi sizin duanız, ibadetiniz olmazsa Allah sizin elinize değer versin. İşte ahit bu kadar nedir kardeşlerim? Düzeni sağlayan bir şeydir. Ve ahdine sadık kalan topluluklar her zaman ne yapar? Düzelir. İnsan aç gözlü ne yapmayacak? Olmayacak. Yine Bukhari Müslim'deki diğer hadis kitaplarında da bir rivayet var. Adam bir tarla alıyor. Tarlasını sürerken koca bir küp altın buluyor. Gidiyor diyor ki ben senin tarlanı satın aldım. Ama tarlada küp çıktı. Bu benim değil senin diyor. O diyor ki ben tarlayı tamamen sana sattım. O senin diyor. Eğer benim nasibim olsaydı o tarlayı ben işlerken Allah bana nasip ederdi. O diyor ben toprak aldım. Altını değil. Velhasıl anlaşamıyorlar. Bir kadıya gidiyorlar. Alim insan bakıyor dinliyor. Çok hoşuna gidiyor. Senin diyor oğlun var mı? Var. Senin evlenecek kızın var mı? İkisini diyor evlendirin. Bunu da diyor mihir yapın. Ve onlar ne yapıyorlar? Öyle yapıyorlar. Bakın normalde mesela ben bu hadisi Keçiören'de işlemiştim. Kasten birine sordum. Sen dedim bulsam verir misin? Vermem dedi. Ben vermeyeceğini biliyorum. Çünkü aç gözlü. Adamı çok rahatlıkla satar ve sattı da. Birine sordum. Sen dedim ne yaparsın malı? Aynısını yaparım dedi bunun dedi. Evet yaparsın. Çünkü sen insanı satmazsın, Müslümansın. Açgözlü değilsin. Çünkü veren de Allah, alan da Allah. Malla ne insan satılır ne de din satılır. Bunların hepsi bizim için nedir? Bir denemedir ve örnektir. Azmedilmesi gereken vasıflardır. Belki senin aklına bunlar gelmiyor ama gelsin diye öğretilen nedir? Naslardır. Bunlar insana her zaman ne yapar? Meziyettir. Sahabe kazayı hacet için bir harabelere gidiyor. Kendisi kazayı hacetteyken bir fare bir altın getiriyor tepe gibi yığıyor. Adam hiçbir çaba gayret de sarf etmiyor. Topluyor Allah Resulü'ne gidiyor. Allah'ın Resulü böyle böyle oldu. Bunun beşte biri kevdir yani zekattır. Geri yanı sayandır. Allah'ın sana nedir? Bir ikramıdır diyor. Ama beşte biri nedir? Allah'ın hakkıdır. Onu ne yapacaksın? İnfak edeceksin. Ama mala sahip olan belki hırslanabilir. Ya bir dakika önce yoktu bu senin. Niye hırslanıyor? Verene de bunun hakkını ne yap? Ya da bereketli olsun. Onun için yeryüzünde iman akdinin yerine gelebilmesi, tevhid akdinin yerine gelebilmesi ve senin de yeryüzünde halife olabilmen için önce dürüst, ahlaklı insanlar olmak zorundasın. Çünkü bir insanın düzgünlüğü bütün toplumun düzgünlüğüne sebeptir. Düşünün şurada bir alim var, dürüst birisi. Öğrettiği insan nedir? O gün olmasa yarın veya onun nesli yeryüzünde ne yapar? Islahı sağlayabilir. İbrahim Aleyhisselam'ın duasını düşünün. Kendisi öyle dua ediyor ki ta kaç asır sonra Allah Resulü ne diyor? Ben atam İbrahim'in duasıyım diyor. Yani kaç asır geçmiş, ne kadar peygamberler geçmiş ve yeryüzüne İslam o duayla hakim oluyor. Yani ben atam İbrahim'in duasıyım diyor. Onun için dürüstlük çok çok önemli kardeşler. Ama dürüstlük bozuldu mu demek ki yeryüzünde sulhu, yeryüzünde birliği, beraberliği bulmak nedir? Mümkün değil. Artık ne kadar güzel olursan o çirkinleşir. Ne kadar kardeş birlik olsan da o ne yapar? Bozulur, gider. Evet. Allah bizleri hakkıyla ahdine sadık olanlardan eylesin. Ve insanlar arasındaki ilişkiler güven unsurunun hakim olabilmesi için verilen ahde vefa göstermek şarttır. Bazen yazısız kurallar vardır ki neden yani ahdine vefa göstermiyor diye insanlara bakarsın. Nankörse, kibirliyse, mağrursa, vasıfsızsa elbette ki ahdine ne yapacak? Sadık olmayacak. Bakın Ayşe annemizin ifadelerini hiç okudunuz mu? Allah Resulü'nün diyor hanımlarından görmediğim halde en çok kıskandığım Hatice'ydi diyor. Sebebine gelince onun diyor ne zaman bir arkadaşı olsa hemen onu gördü mü durur, iner, hırkasını çıkarır, yere serer, onu oturtur, saatlerce onunla konuşur, bir ihtiyacı varsa gider, giderir. O ondan ayrılmadıkça ondan ayrılmazdı. Ve onların her ihtiyacını yerine getirirdi diyor. Ben onu kıskandım gibi hiç kimseyi ne yapmadım? Kıskanmadım. Peygamberin vefasını görüyor musunuz? Biz o peygamberin ümmeti isek biz de o şekilde ne yapma? Vefalı olmak zorundayız. Bir iyiliğin, bir güzelliğin faydasını ne yapma? İkrar etme, teşekkür etme ve ona saygı, merhametli olmak zorundayız. Eğer sırt dönme veyahut hainlik varsa, beğenmeme varsa onda İslam'ın eserini bulmanız nedir? Mümkün değil. Eşeğe altın semer taksan ne olur? Altın semerle eşek olur. Yani eşekse ha samandan semer olmuş ha altından. Hiç fark etmez. Bakın fazla sözü uzatmadan bir ayet-i kerime zikretmek istiyorum kardeşler. Allah Azze ve Celle ahde vefayı emrederken ahdi bozmayı da vefasızlığı da ne yapıyor? Yasaklıyor. Hepiniz iyi bir Kur'an okuyucusu olduğunuz için ki eminim, şüphe etmiyorum Müslüman olduğunuz için. Ahde vefayı bozan insanların örneğini Allah Azze ve Celle bir budala kadına benzetiyor. Diyor ki ipliğini iyice eğirip katladıktan sonra söküp bozan kadın gibi olmayın. Bir ümmetin sayıca daha çok olmasından ötürü yeminlerinizi aldatma vasıtası yapmayın. Allah onunla sizi imtihan eder. Kıyamet günü ihtilaf ettiğiniz şeyleri elbette beyan edecektir diyor. Nahl 92'de. Hem 90'da akrabaya iyiliği yapan, cuma günleri okunan ayet var ya, bu da hemen iki ayet ilerisinde. Bakın ayeti kerime ahdini bozan insanları budala kadın gibi gösteriyor. Yani örüyor, örüyor, sonra söküyor. Örüyor, söküyor. Yani Allah'ın verdiği bu misali güzel yakalayın. Bir kadın ki ipliğini iyice eğilmiş, sarmış, sonra töküp söküp dağıtıyor. Bu gerçekten çok yerinde bir teşbih. İnsanlar da şayet bir ahitleşme, bir anlaşma yapmışsa bu kadının durumuna ne yapmayacak? Düşmeyecek. Uyarılıyor. Özellikle müminlerin şahsiyetli olmaları, budala kadının derecesine düşmemeleri için ikaz edilmektedir. Ve bununla beraber sabırsızlıktan, zayıfsızlıktan ve iradesizlikten kurtulmaları için Müslümanlar ne yapılıyor? Uyarılıyor. Evet. Ve Müslümanların verdikleri sözü tutmalarından ötürü tarihte birçok kavim, birçok milletin İslam'a girdiğini görüyorsunuz. Mesela Allah Resulü'nün zamanından örnek verelim kardeşler. Bir gün Medine pazarında bir Yahudi ile Ensar arasında bir tartışma çıkıyor. Tartışma esnasında Yahudi Musa'yı alemlere diyor rahmet olarak gönderen Allah'a hamdolsun ki diyerek bir yemin edince Ensar tokadı yapıştırdı gibi indiriyor. Yahudi Allah Resulü'ne gelip Ensar'ı şikayet ediyor. Ben diyor böyle dedim, Ensar da beni ne yaptı? Dövdü. Allah Resulü Ensar'a ne kadar kızıyor. O adam Yahudi değil mi? Yahudi. Allah Resulü kabul ediyor mu? Etmiyor. Etmediği bir şeyle yemin eder mi bu adam? Etmez, bırak diyor. Allah Resulü'nün bir ahdi vardı. Neydi? Medine'nin emiriydi. Yahudiler de çok rahatlıkla ticaretini yapacak. Kimse onlara ne yapmayacak? Dokunmayacak. Söz vermiş mi? Vermiş. Verdiği sözü yerine getirince Yahudinin kalbi ısınıyor ve İslam'ı ne yapıyor? Tercih ediyor. Ve bununla alakalı devletler bazını düşünün. Birçok meseleye sırf ahde sadık kalmalarına binaen birçok kavim kendiliğinden ne yapmıştır? İslam'a girmişlerdir. Allah hepimize o şekilde iman etmeyi nasip etsin kardeşlerim. Bir Müslümanın sözü gerçekten Allah'a verilmiş olan nedir? Bir sözdür. Müslüman Allah korkusu taşıdığından ahdini bozmayı düşündüğü an Allah'ın kendisini hesaba çekeceğinden ne yapmalı? Emin olmalı ve bu ahdini bozmaktan ne yapmalı? Geri durmalıdır. Hadis-i şeriflere baktığımızda ahde vefasızlık, ahde bozmanın ne manaya geldiğine dair ki hiç hoş ifadeler nedir? Yoktur. Ahdine vefası olmayanın imanı da dini de olmaz diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yine hadis-i şeriflerde ahde vefasızlık küfrün en rezil şekli olarak münafığın en belirgin niteliklerinden zikredilmiştir ki münafığın alameti üçtür. Söz söylerken yalan söyler. Vaat ettiği zaman vaat verdiği, söz verdiği zaman sözünde durmaz. Kendisine bir şey emanet edildiği zaman hıyanet eder diyor Bukhari Müslüm hadisi. 20 sene hoca diye birinin yanında kalıyorsun. Bu vasıfların hepsini onda bir bir görüyorsun. Binlerce alameti var. Halis münafık diyorsun. Herkes halis mümin Şeyhülislam'dır. Yani düşünün ahde vefası olmayan halis münafık olan hatta belam derecesinde olan bir insan şu toplumda hala alim olarak zikredilebiliyor. Bu da toplumun ve Müslümanların ne kadar bozulduğunun nedir? İşaretidir. Yine bir kavim ahdinden dönerse Allah onlara mutlaka düşmanlarını musallat eder diyor. Bugün yaşamış olduğu Müslümanların toprak parçalarına bakın ki devleti yok. Hangi bir yerde Müslümanların huzuru var? Kendinden olmayan bir düşmanın muhakkak onlara musallat edildiğini görüyorsunuz. Bu da neyi gösteriyor? Kim diyor Allah'a verdiği ahdinden dönerse Allah da ona hariçten ne yapar? Bir Müslüman musallat eder diyor. Evet. Ve İbn-i Mace'de gelen bir rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ey muhacirler topluluğu diyor. Beş şey var ki diyor bunu yaptığınızda sizden hayrın eseri namı ne yapmaz? Kalmaz diyor. Bunlardan birincisi bir toplumda diyor zina alenen yapılırsa Allah ne diyor? Zina etmeyin, yaklaşmayın. Bir toplumda diyor alenen bu işlenirse Müslümanların olduğu yerde Allah onlara öyle bir bela verir ki onun diyor tedavisini aramakla ne yapamazsınız? Bulamazsınız diyor. Aynen taun hastalığı gibidir diyor. Yayılır. Bugün AIDS denilen hastalık ne hastalığı? Zina, fuhuş hastalığı. Zina ve fuhuş hastalığı ve tedavisini ne yapamıyorlar? Bulamıyorlar. İki diyor, ölçü ve tartıda hileli davranırsanız o topluma kıtlık ve geçim sıkıntısı verilir diyor. Yani ne kadar mal olursa olsun o toplumda ne yapar? Geçim sıkıntısı ne yaparsın? Görürsün diyor. Gidin pazara, aldığınız neyse götürün tartın. İnanın hiçbir zaman aldığınız kiloda çıkmayacak. En emin olduğunuz adamdan bile ki ben denedim, inan 800 gramı geçmedi. Yani 2 kilo aldıysan muhakkak 400 gram oynuyor. İnanın bana, gidin tartın. Hiçbir tartıda ölçüyü ne yapamıyorsun? Bulamıyorsun. Veyahut hileli satışları ne yapıyorsun? Görüyorsun. Yine hangi toplum diyor zekatını vermezse Allah o topluluğa bir damla yağmuru ne yapmaz? İndirmez. Dağda otlayan hayvanlar, kamburu çıkmış ihtiyarlar, emzikteki çocuklar olmasın bir damla Allah rahmeti ne yapmaz? İndirmez diyor. Dördüncüsü, hangi toplum Allah'ın ahdini, Resul'ün ahdini bozarsa Allah o topluluğa kendilerinden olmayan bir düşmanı musallat eder ve o da ellerindeki servetlerin bir kısmını alır götürür diyor. Ve beşincisi, Allah'ın diniyle, kitabıyla hükmetmeyi terk eden toplumuysa, ki hangi toplumun imamı Allah'ın kitabıyla amel ederek, ameli terk ederek Allah'ın indirdiği hükümlerin tersine hükümler koyar, işletirse Allah da onların arasına aleykümselam anarşi, kargaşa yerleştirir. İnanın şu beş maddenin hepsi bizim şu toplumumuzda nedir? Mevcut olan şeylerdir. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Razı olacağı amelleri işlemeyi hepimize nasip etsin. Ahdini bozan her kişi için kıyamet gününde bir alamet vardır. Bir sancak dikilir ve o da orada toplanır. İşte bu ahdini bozan insandır diye insanların içinde ne yapılır? Teşhir edilir. En büyük küçük düşmede nedir? Budur kardeşlerim. Evet. Allah hepimize hayır versin ve Rabbine verdiği o ahdi yerine getirenlerden eylesin. Çünkü sohbetin başında da dediğimiz gibi Rabbin Ademoğlunun sulbünden kıyamete kadar gelecek bütün ruhları çıkarıp onlardan ne yapıyor? Bir ahit alıyor. Ve ne diyor? Yarın kıyamet gününde ebeveynlerimiz, yani bir toplum kaç kişidir? 3 kişi. Ya anadır, ya babadır, ya da çocuktur. Çocuk bunlardan ne yapar? Sonra gelir. İşte bunlar bana öğretmedi. Benim haberim yoktu. Ben bilmiyordum demeyesiniz diye diyor. Hepinizin üzerine bunu ne yaptım? Şahitler kıldım. Diyerek Allah Azze ve Celle hepimizden ne yapmıştır? Bir ahit almıştır. Allah bu ahdini yerine getiren ve samimi bir kul olarak yaşayan, Müslüman olarak ölenlerden eylesin. Allah her halükarda dürüstlüğü, doğruluğu bizlere nasip etsin. Her türlü yalancıdan, her türlü dalavericiden bizleri uzak kılsın. Allah Azze ve Celle bizleri sadıklarla beraber kılsın. Evet. Sadık olmayanlardan bizi cennetten cehennem gibi ayırsın. Bazı şeyler vardır. İnsanın birinden ayrılması veyahut bazı insanlarla görüşmemesi veyahut bulunduğu yerden ayrılması bir acı verebilir. Bir sıkıntı verebilir. Ama yapılan iş doğruysa, yapılan amel doğruysa bu hiçbir zaman insanını pişmanlığa ne yapmaz? Sevk etmez. Çünkü düzen bozulmuşsa, bozulan düzenin içinde, pisliğin içinde temizi bulmanız mümkün değil. Çünkü giren her temiz o pislikte ne yapacak? Kirlenecek. Senin de temiz kalman orada nedir? Mümkün değil. Onun için her ne olursa olsun müminlerin Hakk'a doğru yönelip her türlü pislikten geri durması gerekir. Çünkü bir namaz insanı her türlü fahşadan alıkoyuyorsa, bir hac insanı anasından doğduğu hacı mebrursa tabii temizliyorsa, demek ki insanın bazı amelleri çok dikkat ederek yapması ve ona göre itina ne yapması göstermesi gerekir. Unutmayalım ki kardeşlerim, öyle bir zaman gelecek ki ilim ehli diyor, Deccal'ın Deccal olduğunu bildiği halde ona tabi olacaklardır. Allah için sorarım, hangi alim bunlar? Rabbani bir alimin Deccal'ı bildiği halde tabi olacağına siz ihtimal veriyor musunuz? Ama Rabbani değil de milletin önünde alim, ününü, mevkisini, şatafatlı yaşantısını değiştiremeyecek şekilde dünyaya kazık çakan yazlıklar, kışlıklar, malikaneler, villaları varsa bu adam Deccal'ı değil, kim olursa olsun gider. Onun ne yapar? Kuyruğu olur. Senin önüne de gelir, Şeyhülislam satarsın. Kendini ne yapar? Aynen Belam'ın İsrailoğullarının kavminden çıktığında dua etmek için çıkıyor ama dünyalık bir meta için onlara beddua ettiği gibi. Bunlar da bizim önümüzde nedir? Alim gözükür ama sakındırması gereken, uzak durulması gereken mercilere de gider. Onların ne yapar? Kuyruğu olur. Allah subhanahu ve teala bizlere Rabbani alimler nasip etsin. Hakkı hak bilip yaşamayı, batılı batıl bilip ondan uzak kalan samimi kullardan eylesin. Allah'ım bize sevgini, senin sevdiğin amellerin sevgisini ve senin sevdiğin insanların sevgisini ver. Cennete girmeyi ve cemalini görenlerden eyle. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurike ve etubu ileyk. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.